ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. طه، ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى. صدق الله الكريم. ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين. الحمد لله رب العالمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله، وعلى آلك وصحابك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا محبوب العالمين. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد بعدد كل ذرة نعطى ألف مرات، كلما ذكره الذاكرون كلما غفل عن ذكره الغافلون. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، السلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم، هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الاحوال مقتحم. محمد سيد الكونين وسكلين والفريقين من عرب ومن عجم. ثم لدى عن ابي بكر وعن عمر وعن علي وعن عثمان ذي الكرم. الله جل مجد كريم اكرم نور مجحم رحمته العالم، صلى الله تعالى عليه وعليه وصحبه وبارك وسلم. ذات دس بحجتن تحفتن درود و سلام، اور آپ کی تعریف توصیف اور نتہائے مبارکات بعد الحمدللہ رب العالمین. درس قرآن کے سلسلہ میں آج ہم سولہویں پارے کا دسواں رکوع اور سورہ طہٰ مبارکہ کی آیت نمبر ایک سے درس قرآن شروع کر رہے ہیں. کل اللہ کے فتح و کرم رائے مریم اختتام پذیر ہوئی. سورہ طہٰ مکیہ، اس میں آٹھ رکوع، 135 آیتیں اور 1641 کلمے حروف ہیں. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اپنی امت کے اعمال ملاحظہ فرمائے، آقا کریم نے ارشاد فرمایا میری امت قیامت تک آنے والی مجھ پر پیش کی گئی، ان کے میں گناہ بھی دیکھے کبھی دیکھی. میرے محبوب نے ارشاد فرمایا نیکیوں میں میں نے یہ بھی دیکھا کہ کوئی آدمی راستے سے جا ہوا راستے میں جاتا ہوا ایک پتھر راستے سے ہٹا دیتا ہے تو کی نیکی لکھی جاتی ہے، لیکن جب گائیوں کو دیکھا پتھر اور پہاڑ بنے رہے. عرض کی گزارش کی باری والا، اتنی گناہ گار امت تو اس کو اس کی بخشش کیسے ہوگی، کیا طریقہ ہے؟ تو ارشاد فرمایا گیا، محبوب جتنی عمر بخشوانی ہے اتنی محنت کر لو، اتنا جاگو، آدھی بانی ہے آدھی رات، ساری بخشوانی ہے تو ساری رات، آدھی عیسا آدھی ساری رات محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بسر کو اٹھا دیا اور عبادت پر کمر ہمت باندھی، اتنی عبارت، اتنا رونا کہ آپ کی آنکھیں آسمان کے فرشتے ہی پریشان ہو گئے کہ باری تعالیٰ اس معصوم ذات پر اتنا بڑا بوجھ۔ تو اللہ جل مجد الکریم نے ارشاد فرمایا، لا نشرا لا کا صدا کا، اے محبوب کیا ہم نے آپ کا سینہ کشادہ نہیں کر دیا؟ وَوَضَعْنَا عَنْكَ رِزْقَكَ الَّذِي أَنْكَرَ ذَرَاكَ، محبوب ہم نے تمہارا بوجھ اتار نہیں جس نے تمہاری کمر بری کر دی تھی، وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، محبوب ہم نے تیرے لیے تیرا ذکر بلند کر دیا۔ محبوب کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دن رات عبادت کرتے ہیں، سجدوں میں ہوتے ہیں، گرم سر ہیں، نرم پیشانی ہے، ساری ساری رات کھڑے ہیں، نم و نازک قدمانے مرکہ برہ کر جاتے ہیں، آپ پکارتے ہیں رب حبلی امتی رب حبلی امتی، آخر اللہ جل مجد الکریم کو بھی کہنا پڑا، طہٰ اے چودھویں کے چاند، ما انزلنا علیک القرآن لتشقی، ہم نے قرآن اس لیے نازل نہیں کیا کہ تم شکت میں پڑ جائے، محبوب آرام بھی کیا کر، سویا بھی کر، عرض باری تعالیٰ میں ہی سو گیا، اتنا غمت کا کیا بنے گا، اسے اتنے گناہ اور قیامت قائم ہونے والی کیا بنے گا؟ اللہ جل عبد الکریم نے ارشاد فرمایا، محبوب تو نے دنیا پہ رہ کے مکہ کی وادیوں میں جا کے امت کے گناہ دیکھے ہیں، راج پہا ہم یہ اپنی رحمتیں بھی دکھا رہے ہیں، میری رحمتیں میرے غضب سے بڑی ہوئی ہیں۔ تو دیکھیے بلال سارے تفسیر، ہر شخص کوشش کرتا ہے زیادہ سے زیادہ بھی کرے، بعد میں یہی ہے کہ حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا، بتا تیری ادا حق ادا نہیں ہو سکا، لیکن ادھر ہی معاملہ ہے، رب کہہ رہا محبوب ہے، محبوب زیادہ کرتے ہیں کم کا تقاضا ہے، محبوب کم کر تھوڑی سی عبادت، کم کر اتنا مشقت میں نہ پڑ، ہم نے قرآن اس لیے نہیں اتارا کہ تو مشقت میں پڑ جائے، تو مشکل میں پڑ جائے، کیا پیار ہے، کیا محبت ہے، کیا کرم نوازی ہے، کیا رحمت ہے اللہ جل مجد الکریم کی محبوب پر، اور کیا آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ کمال محبت ہے رب کی، بلا مثال و تمثیل، امتحان سطح ہے، بچہ پڑھ رہا ہے، ساری ساری رات جاگتا ہے کہ پیپر ہے، امتحان ہے، ماں کہتی ہے بیٹا بلا مثال و تمثیل تھوڑی دیر سو لے، کیا ہو گیا، اتنا جگتا ہے، جب دیکھو کتاب پکڑی ہوئی ہے، داغ رہا ہے، بیٹا کہتا ہے امی حضور پیپر ہے، امتحان ہے، سو گیا تو پاس کیسے کروں گا، سو گیا تو کامیاب کیسے ہوں گا، ماں کتاب ہاتھ سے پکڑتی ہے، رکھ دیتی ہے، کہتی ہے آرام کر، تیرے باپ سے رہوں گی، وہ سا جاننے والا ہے کوئی، وہ بات کر لے گا، نہ تو اتنی محنت نہ کر کے بیمار ہو جائے، ماں کو جس بیٹے سے محبت ہے، ماں یہ بھی چاہتی ہے بیٹا کامیاب ہو، یہ بھی نہیں چاہتی بیٹا جاگا کا بھی ہو جائے، تو اللہ جل مجد الکریم بلا مثال و تمثیل، محبوب آرام کر، بڑا امتحان ہے، میں سو گیا تو امت کا کیا بنے گا، تو رب کہتا محبوب آرام کر، تو سو، تیری امت کے گناہ جانے اور میری رحمت جانے، محبوب میں بخشنے والا ہوں، اس سے امت کے گناہوں کو دیکھ کر اتنی محنت کر رہا ہے، اتنی مشقت کر رہا ہے، محبوب میری رحمت سارے گناہ سے بڑھ کر ہے، تو آرام کر میں تیری امت کو بھروں گا. تو کیسا اندار اپنایا تھا, ویسے تو روف کا تاعت میں ہے لیکن علماء نے اس کا معنی کیا کہ تاہا چودھری کے چار اے چمکتے ہوئے جان, محبوب ہم نے تم پر یہ قرآن یہ نہ پارا کہ تم مشقت میں رو, تیری مشقت ہمیں نہیں چاہیے بلکہ تیری راحت چاہیے, کیا آرام چاہیے, کبھی تھوڑی سی اپنے نفس پاک کو راحت بھی دیجیے, یہ کا بھی حق ہے. اور ایک قول کے مطابق کہ جب آقا کریم صلی اللہ تعالی وسلم دیکھتے کہ لوگ کفر لوگوں کفر اور عیدے کے ایمان سے محروم رہنے پر اور بحثر ہوتے پریشان ہوتے, خاطر مبارک اس بات سے رنج ملا رہا کرتا تھا. اس آیت میں فرمایا گیا کہ اب رنج ملا کی گفت نہ کھائیں, قرآن پاک آپ کی مشقت کے لیے نازل نہیں کیا گیا. یا ابراہیم الا تذکرت لمن یخشا, ہاں اس کو سیدھا ہے جو رکھا ہے وہ اس سے افراد کھائے گا اور ہدایت پائے گا. محبوب جس نے ہدایت لینی ہے جو دینے والا تو ہدایت مل جائے گی, تو پریشان نہ ہوا کر. آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ کو کافر مارا تھا تب بھی روتے, مومن کی خط پر تو آپ پریشان ہوتے ہی تھے, کافر مارا تب بھی یاد ہوتے کہ یہ کفر پر مر گیا جہنم میں چل گیا. میں رحمت اللہ العالمین بتایا میں اس پر پہنچ نہیں سکا, میں اس کا دامن پکڑ نہیں سکا, میں اس کو جہنم سے بچا نہیں سکا, تو اتنے پریشان ہوتے. تو رب کہتا ہے محبوب اتنا پریشان نہ ہو, ہم بھی کر لیا ہے یہ تو الارض والسماوات الاولى, یہ اس کا اتارا ہوا ہے جس نے زمین اور اونچے آسمان بنائے, یعنی زمین و آسمان کے مالک کی طرف سے یہ نازل کیا گیا ہے. کون کس نے یہ نازل کیا؟ الرحمن, وہ بڑا مہربان نہایت مہربان, علی العرش استوا, جو عرش پر مستوی ہوا, عرش پر استوا استوا فرمایا جیسا کہ اس کی شان کے لائق ہے. لہو ما فی السماوات و ما فی الارض, اس آسمانوں اور زمینوں میں ہے, وما بینہما, اور جو آسمانوں زمینوں کے درمیان ہے, وما تحت الثری, اور جو کچھ اس گیلی مٹی کے نیچے ہے, یعنی ساتواں زمینوں کے نیچے مراد ہے, مراد یہ ہے کہ کائنات میں جو کچھ ہے, عرش و سماوات, زمین و تحت الثری, کچھ ہو کہیں ہو سب کا مالک اللہ ہے, ہاں سب اسی کی ملک میں ہے. محبوب پہ پریشان ہوتا ہے, جنت اسی کی, جہنم اسی کی, آت اسی کی, زمین و آسمان اسی کا, محبوب تو کیوں پریشان ہوتا ہے؟ تو کیوں اتنی دیر جاتا ہے؟ تو رام کیا کر, تیرے رب محبوب یہ سب کچھ دل واسطہ طور پر تیرا ہے, تو کیوں پریشان ہوتا ہے؟ تیری جنت ہے جسے چاہے جنت عطا کرنا, تو خام خواہ اتنی رات جا کر پریشان ہوتا ہے؟ تاج ہر دل تولے, اور اگر تو بات پکا کر کہے فَإِنَّهُ يَعْلَمُ سِرَّ وَأَخْفَى, اور وہ اسے جو اس سے دی جاتا تو وہ بھید کو جانتا ہے اور اسی زیادہ جو بالکل چھپا ہوا ہے, پھر یعنی وہ بھید جس کو آدمی رکھتا چھپاتا ہے, اور اس زیادہ پشیدہ وہ ہے جس انسان کرنے والا ہے مگر ابھی جانا ہے, انسان کو خود نہیں پتا ابھی ان دس سال میں کیا کروں گا, کل میں کیا کروں گا, انسان کے بعد کیا کروں گا, انسان کو نہیں, حالات کے مطابق انسان کا ذہن رہا ہے, انسان کہاں کرتا. کہا جو تم سوچ رہے ہو رب اس کو جانتا ہے, اور جو اب تمہاری سوچ میں نہیں اب وہ جانتا ہے. یا اس مراد یہ ہے کہ بید بید بندہ کا وہ ہے جسے بندہ خود جانتا ہے, اور اللہ جانتا ہے اس سے زیادہ پوشیدہ ربانی ادرار ہیں جن کو اللہ ہی جانتا ہے, بندہ نہیں جانتا. آیت میں تنبیہ ہے کہ آدمی کو قبائل افعال سے, بری باتوں سے, برے فعلوں سے پرہیز کرنا چاہیے, مظاہرہ ہوں یا باطن کیوں اللہ سے کچھ چھپا ہوا نہیں. اور اس میں نیک اعمال پر ترغیب بھی ہے کہ اطاعت ظاہر ہو یا باطن اللہ سے چھپی نہیں, مجزائے خیر عطا فرمائے گا. اور امام دراوی نے کہا کہ ذکر الہی اور با مراد ہے, لیکن آیت میں اس پر تنبیہ ہے کہ ذکر دعا میں جاہر اللہ کو سنانے کے لیے نہیں, کہ ہم اونچی باتیں اس لیے ذکر کرتے ہیں تو نیچا اللہ کو سائی نہیں دیتا ہے. نہیں, ذکر بلند واسطے صرف اس لیے کیا جاتا ہے کہ نفس ذکر کے ساتھ حاصل ہو رہے اور نفس کو غیر کے ساتھ مشغولی سے روکنے اور باہر رکھنے کے لیے آدمی بلند آواز سے ذکر کرتا ہے, خیال دور ہو جائے, آدمی کا خیال جو ہے وہ پکا دل کی طرف ذکر کی طرف ہو جائے, اور دل اور زبان جب ایک ہو, جب دل اور ذکر کو قبول کرنے لگے تو پھر الحمدللہ پوشیدہ نہیں چلتا ہے بلکہ ہما میں ذکر ہوتا ہے. کہا بلند آواز پکارو یا ایسا سے پکارو, رب تمہاری آواز کو بھی سنتا ہے, رب وہ بھی سنتا ہے جو ابھی آواز نکلی نہیں, جو اب تم نے سوچا نہیں, جو ابھی تم سوچو گے, اب وہ بھی جانتا ہے. کس سے چھپاتا ہے آدمی گناہ کرتا ہے, کس سے شکر کرتا ہے, اے بندوں سے شکر گناہ کرنے والا آدمی اور جو سوچنے والا کہ میری راتیں کہاں گزری ہیں کسی کو کیا پتا ہے. ارے تجھے تو پتا ہے, رب تو وہ جانتا ہے جو تیرے عمل میں تجھے بھی نہیں پتا, جو تو کرنے والا ہے تجھے نہیں پتا, رب تو اس کو بھی جانتا ہے. تو رب سے چھکر گناہ کرنا, رب سے چھکر بے حیائی کرنا, یہ کہاں کی عقل مندی ہے اور کہاں کا کریم ہے. یہ اللہ سے چھکر آدمی سمجھتا ہے, اللہ سے چھپ گیا یہ ہو نہیں سکتا. تو اس لیے اللہ کہتا ہے اللہ لا الہ الا ہو, اللہ جس کے سوا کسی کی بندگی نہیں. بس اللہ جل مجد الکریم نے پورے اچھے نام اپنے لیے پسند کر لیے, وہ واحد ذات ہے, اسماء و صفات عبارات اور ظاہر ہے کہ تعدد عبارات تعدد معنی کو مقتضا نہیں ہے. یعنی مقصد یہ ہے کہ جتنے خوبصورت نام ہیں وہ اللہ جل مجد الکریم نے اپنے لیے چن لیے ہیں. دیکھیے کتنے کتنے پیارے نام, سبحان اللہ, اللہ الرحمن رحیم, صمد, احد, اسی طریقے سے غنی, اسی طریقے سے باری, رب, کتنے کتنے پیارے نام. تو رب نے لہ الاسماء الحسنا, رب نے اچھے اچھے نام چن لیا, کسی نام سے بھی پکارو. یہ نہیں کہ رب کو پکارنے کے بعد اللہ پکارے تو کسی اور کو نہیں, اسی کی ذات. تو کہا رب کے نام اچھے, جس نام سے جا ہو رب کے سامنے نام رو اور رب کو پکارو. وہل عطا کا حدیث موسا, کیا تمہیں موسا کی خبر کی, حضرت موسا علیہ السلام و تسلیم کی بات جو ہے کیا تمہیں معلوم ہوئی کہ انبیاء اکرام حضرت موسیٰ علیہ السلام کے حوالے بیان فرمایا گیا. بات معلوم ہو کہ انبیاء علیہ السلام جو درجہ اولیہ پہ وہ ادائے فرائض نبوت اور رسالت میں کس قدر مشقتیں برداشت کرتے ہیں, کیسے کیسے شکر سفر کرتے ہیں. یہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے سفر کا واقعہ بیان فرمایا جا رہا ہے, جس میں آپ مدین سے مصر کی طرف شعیب علیہ السلام سے اپنی والدہ مادہ کی زیارت کے لیے چلے. آپ کے اہل بیت زوجہ مہرہ سیدہ صفورہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ کے ساتھ تھی. تو رب نے اسی طرح اشارہ کر کے رب نے اشارہ فرمایا کیا تمہیں حضرت موسیٰ کی خبر پہنچی, نارن اندھیری سردی خوب اور برف باری ہو رہی تھی, سیدہ صفورہ رضی اللہ تعالی عنہ حاملہ تھی. یہ وقت آیا مولا آیا کہ ان کو دردے بھی شروع ہوا, ولاد کا وقت ہوا تو آپ پریشان ہیں, سخت سردی ہے. حضرت سیدنا موسیٰ کلیم اللہ نے ایک جگہ آگ کو جلتے ہوئے دکھا. تو اللہ کہتا ہے اذ آ نار, جب انہوں نے ایک آگ جلتی دیکھی, فقال لاہلہ, تو انہوں نے اپنی اہل بیت کو کہا, اپنی بیوی نے کہا, اپنی بیوی سے کہا, انقضوا انی عرفت نارا, یہاں ٹھہرو, مجھے ایک آگ نظر آئی ہے, شاید تمہارے لیے اس سے کچھ چنگاری دے, ابا سے کچھ چنگاری لے رہا ہوں, اور آج جو اللہ خدا یا آج پر راستہ پاؤں. اللہ اللہ مجد کریم نے اپنی نرخت حضرت موسیٰ کلیم کے لیے ایک درخت میں پیدا کر دی, اور جب آج نظر آئی تھی تو ایک درخت تھا, اور وہ درخت نور کے ساتھ چمک رہا تھا, ایسا تھا جیسے آج جل رہی ہے. تو ایسا درخت کے اگر یعنی سرسبز و شاداب جو اوپر سے نیچے تک نہایت روشن جتنا اس کے قریب, تو آپ نے فلم نہ آتا آپ وہاں یا سا دی گئی, اے موسیٰ انی انا رب کا, میں تیرا رب ہوں, فلا نہ لئی, اپنی نالین کو اتار دے, اپنے جوتے کو اتار دے, اس میں توازو ابو کا موضوع کا احترام آبادی مقدس کی خاک سے سورج برکت کا وقع ہے. ہمیشہ یہاں تجھے میرے رب کا بھی چھل رہا ہے, ویسے تو ہم کلام ہو رہا ہے, آج تجھے پہلی وہی پتھر اتر رہی ہے, لہٰذا نالن پاک اتار کر ہے. معلوم ہوا کہ جہاں رب کی راہ ہوتی ہے وہ مٹی برکوں والی ہو جاتی ہے, تو وہاں جوتا پہن کر نہیں چلنا چاہیے, جوتا تار کر چلنا چاہیے. وہ تور کی وادی تھی جہاں سا کلیم اللہ کو جوتا اتار کر چلنے کا حکم ہوا تھا. کہا کوہ تور, یہ ماننا کہ کوہ تور کی عظمت بڑی ہے, شان بڑی ہے, لیکن کسی نے چکھ خوب کہا کہ منیا شان تور دی بڑی ہے, پر قربان جاؤں اس مرینا پر کہ جب تری شہر مدینے نو ہر قدم سے تور آ جاندا ہے, جب قدم اٹھائیں تو ہر قدم پر ایک نیا تور ملتا ہے, تور کی بندیاں اور برکتیں ملتی ہیں. تو مدینہ تجبہ کی مئی اسی لیے تو علماء کہتے ہیں حرم کی زمین اور کب جانے والے, وہاں رب کام کر رہا تو موسیٰ جوڑا اتار کرا, نہ لین اتار کرا, جہاں حضرت امان سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام کا تخت جا رہا ہے, ہوا میں اڑتا جا رہا ہے, ایک جگہ آئی کہ تخت طریقے سے سرک گیا, حضرت سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام زمین پر آ گئے, چلے لگے, تو اللہ جل مجل کریم نے شاپا سلیمان علیہ السلام جوتے اتر کر چلو, ارسی بھائی پہلا سر میں تخت جا رہا تھا, تخت مجھ سے چھینا گیا, نیچے سے نکال لیا گیا, اب جوئے بھی فرمائے جا رہے ہیں, تو اتار لو. بولا کیا؟ تو کہا سلیمان تجھے پتا نہیں میرے محبوب کا مدینہ آ گیا ہے, یہاں جوتے اتر کر چلنا منع ہے. کہا آقا کریم تشریف نہیں لائے, ابھی سیوں وقت آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تشریف لائی تھی, اور اسی وقت حضرت سلیمان علیہ السلام کو حکم ہو رہا تھا جوتے اتر کر لو. معلوم ہوا رب کے گھر جائیں, محبوب کی وادی میں جائیں, آقا کے شہر میں جائیں, تو جوتے پہن کر چلنا چاہیے. افسوس آج لوگ مساجد میں جوتے پہن کر نمازیں پڑھتے ہیں. ارے جب آپ جگہ پہ جائیں تو قرآن کا حکم ہے کہ جوتے اتار کر چلا کرو. یہ تور کی وادی ہے, کہاں تور کی وادی, کہاں مدینے کی گلیاں, کہاں تور کی وادی, کہاں مسجد نبوی اور مسجد حرام, کہاں مسجد اقصا. تو یہ دیکھیے اللہ جل مجد القیم نے ہمیں ایک راستہ بتا دیا, ادب گاہی صدر آسمان عرش لگتا ہے, نفس کو کردام یا جنید و بایزینیا, وہاں تو کوہ تور ہے لیکن خبر نہ حبوب کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کیا ہے, یہاں نظر رکھنی چاہیے. یعنی ذرا اونچی آواز ہوئی امت بھر فرمایا گیا, یہاں تو دے سانس بھی آہستہ کہ دربار نبی ہے, یہاں تو سانس بھی آہستہ لینا چاہیے, یہ خود سوچنا چاہیے کہ کہاں تور ہے, کہاں میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ ہے. تو یہاں پہ معلوم ہوتا ہے انی انا رب را, میں تیرا رب ہوں. یہاں یہ اشارہ کیا آگرہ تھی, یہاں اوپر پایا فلم آتا انویا یا موسا, اس نے آج دیکھی جب آپ کے پاس ہے تو حکم ہوا میں تیرا رب, کیا آگرہ ہے, کیا وہ درد رب ہے یا درست, یا آج میں اللہ حلو کر گیا ہے, اللہ جل مل کریم نے حلو کیا, نہ اللہ جل مل کریم آج میں درخت, لیکن اللہ نے آج کو مذہب بنایا, اللہ نے اس درخت کو مذہب بنا دیا. اگر اللہ آج کو مذہب بنے, اگر اللہ اس درخت کو مذہب بنائے اور اس سے یہ میں تیرا رب ہوں, تو جب آگ سے آواز آئے تو شرک نہیں ہوتا, تو جب اللہ کے ولی سے آواز آئے, جب نبی سے آواز آئے, تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ کہے میں رب ہوں. ہاں وہ رب کی طرف اشارہ کرنے والا ہوتا ہے, وہ رب کی برکتیں اور قدرتیں بتانے والا ہوتا ہے. ایک وقت آتا ہے اس وقت اس کی بان پر رب بولتا ہے, گفتا ہے وہ گفتا ہے باب وقت گھر کے الحلق میں عبداللہ بات کے بولنے والا جو رب بولتا ہے, تو حقیقت میں اس کی زبان سے رب بول رہا ہوتا ہے, اگر کہ حلق تو بندے کا ہوتا ہے, پھر رب رہتا ہے. وما جنتے کو انل ہرا ان ہوا اللہ بخا, میرا نبی اپنی خواہش سے نہیں بولتا, یہ وہی بولتا ہے جو میں کہتا ہوں, یہ میرے حکم سے ہی بول رہا ہے. تو پھر بولنا تو نبی کا بولنا رب کا بولنا ہو جاتا ہے, پھر ولی کا بولنا رب کا بولنا ہو جاتا ہے. اگر حضرت بھائی مستانی سبحانی ما اعظم شانی کہیں تو پھر ان پر فتح نہیں لگتا ہے. کیوں کہ اس وقت اگر وہ کہتے ہیں دیکھو عجیب بات یہ سننی کرتے ہیں, اور یہ کہتے ہیں کہ غوث اعظم نے کم بز نہیں کہا تو مردہ زندہ ہو گیا. ارے کم بز نہیں اللہ اللہ کے حکم سے تو مردہ زندہ ہوتا ہے, یہ جو کم بز نہیں کہہ کر کہتے ہیں تو یہ شرک ہو جاتا ہے. ارے بھائی جب کم بز نہیں حضرت سیدنا موسیٰ حضرت غوث اعظم نے کہا تو اس وقت دیکھنے والے تو دیکھتے تھے یہ زبان غوث اعظم کی ہے, لیکن اس وقت ان کی زبان پر رب کا کلام جاری تھا. اس وقت رب فرما رہا تھا کہ تم دیزنی میرے حکم سے اٹھو, اس وقت وہ اس مقام پہنچ جاتا ہے آدمی کہ جب یعنی فنا فلا ہو جاتا ہے, اس کی رات لاشا ہو جاتی ہے, وہ جن دیکھتا ہے اس کو اللہ ہی نظر آتا ہے, اس کو اور کی نظر ہی نہیں آتی. پھر اللہ جل مجدل کریم ان کی زبان سے کام کرتا ہے, ان کے ہاتھوں سے قدرت نکالتا ہے, ان کی آنکھوں سے دیکھتا ہے, پھر ان کے لیے دور و نزدیک میں کہتا ہے, پھر ان کے لیے یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ ختم ہو جاتی ہیں. پھر یہ نہیں ہوتا کہ دوسرے پکارنا شرک ہے, قریب سے پکارنا توحید ہے, پھر دور و نزدیک کے مسئلے ختم ہو جاتے ہیں. تو کہا انی ان ربوں کا میں تیرا رب ہوں, اپنی نالین پہر دے جنہیں پہر دے, ان کا بالوار المقدس توا بے شک جنگل کوا اور بے شک پاک وادی میں آ گیا ہے. تو جب پاک وادی میں آیا جائے تو اس وقت یعنی وادی تو وادی مقدس کا نام ہے جہاں یہ واقعہ پیش آیا. جب مسجد میں جاؤ تو جوتے اتار کے آج آپ دیکھا ہوگا آپ نے کہ خاص کر حرمین طیبین میں لوگوں کو میرے خیال میں کسی چیز کا اتنا خیال نہیں ہوتا جتنا جوتے کا خیال ہوتا ہے. جوتے ہاتھ میں پکڑے ہوئے ہیں, قرآن نیچے رکھا ہوا ہے اور حضرت کا غصہ لینے جا رہے ہیں اور جوتا ہاتھ میں ہے, خانقاہ کو چومنے جا رہے ہیں اور منہ پھاڑنے لگتا ہے جوتا پہلے لگ رہا ہے. جی بات ہے لوگوں کو جوتوں کے ساتھ اتنا پیار ہو گیا ہے, مسجدوں میں جوتوں سے جانے معذمہ سلسلہ, اور آج کا تو نو پیر استاد جو ہے وہ تو لوگوں کو کہنے کی کوشش کرتا ہے کہ جوتوں سمیت ہی نماز پڑھنی چاہیے, جوتوں سمیت مساجد میں جانا چاہیے. تو اللہ جل مجد الکریم نے یہ فرا دیا کہ خبردار یہ اللہ جل عز و کریم یہاں کلام کر رہا ہے تو یہ مبارک وادی ہے, مبارک وادی میں جلے پہ کر چلنا منع ہے. وہ انا اخترتوں کا اور میں نے تجھے پسند کر لیا ہے, اے موسیٰ تیری قوم نے سے نبوت اور رسالت اشرف و کلام کے ساتھ مشرف فرمایا. یہ ندا حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے ہر جلے بدن سے سنی اور قبر سامنے ایسی عام ہوئی تمام جس میں ادس کان بن گیا. جب اللہ کی آواز آئی حضرت موسیٰ کلیم اللہ کا ایک ایک روح مبارکہ ایک ایک موہ مبارکہ ہے وہ الحمدللہ رب کا کلام سن رہا ہے. رب کہہ رہا ہے کہ بسا میں نے تجھے چن لیا ہے, فرق پڑے خوب کر لگا کر لے مایو ہا جو تجھے بھی ہوتی ہے میں تجھے وہی کرتا ہوں. اس کو سن اور وقت موسیٰ کلیم اللہ کا پورا جسم سن رہا تھا. انی انا اللہ میں اللہ ہوں لا الہ الا انا اور میرے سوا کوئی معبود نہیں, فقرنی میری عبادت ہے میری بندگی کا, وہ آتی صلاح لے ذکری اور میرے ذکر کے لیے نماز کو قائم کر. اس کا مطلب ہے یہ ذکر جو ہے یہ نماز ہے, تو ذکر کے لیے نماز کو قائم. یہ تو ذکر ادا کرنا یہ بھی بہت اچھی بات ہے, فقر اللہ کرو اللہ اللہ ذکر کرو کثیر زیادہ سے زیادہ, اور ایک نماز بھی ذکر ہے. وہ لوگ جو نماز کو چھوڑ کے ذکر کرنا چاہتے ہیں تو سمردہ وہ ذکر نہیں ہے. ہاں نماز کے ساتھ ذکر نماز فرض ہے, اس کے ساتھ ذکر جو ہے وہ قابل قبول ہے. تو اس لیے ارشاد یہ فرمایا جا رہا ہے کہ نماز کو قائم کرو میرا ذکر کرنے کے لیے, اور صرف تاکہ مجھے یاد کرے اور میری یاد میں اخلاص اور میری رضا مقصود ہو, کوئی بری غرض نہ ہو, ریا کا دخل نہ ہو. تو یہ مانا ہے کہ تو میری نماز قائم رکھ تاکہ میں تجھے اپنی رحمت سے یاد فرماؤں. فدا اس لیے معلوم ہوا کہ ایمان کے بعد اعظم فرائض جو ہے وہ نماز ہے. اے موسیٰ میری عبادت کر, کون سی عبادت کر, میری نماز قائم کر. تو نماز جو ہے یہ اصل میں روح ہے اسلام کی. جیسے پورا ایک دین ہوتا ہے کہ یعنی ایک جسم ہوتا ہے, جسم کی روح ہوتی ہے, سر ہوتا ہے, تو یہ نماز اصل میں اسلام کا سر ہے, روح ہے. تو جو نماز ہی چھوڑ دے وہ کاہے کا مسلمان ہوگا؟ میرا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس دین میں بھی بھلا نہیں, اس دین میں کوئی خیر نہیں جس دین میں نماز نہیں. تو نماز جو ہے تو ضروری ہے, فرض ہے. نماز چھوڑنے والا آدمی ہے وہ کبھی یہ کام نہیں ہو سکتا. ان نقاط آتی ہے تو لوگ قیامت آنے والی ہے, آنے والا ہے اس سے پہلے کی قیامت آ جائے نماز کو قائم کر لو، اور نماز ہے قیامت کے روز عزت کا بنے گی، نماز ہے یہ کر میں عزت کا سبب بنے گی، اگر نماز نہیں تو قبر حشر ہے، دلیل وار ہو آدمی، کہا نماز کو قائم کرو میرے ذکر کے لیے، کیوں ان صفیت بے شک قریب ہے، آنے والی ہے خاد ان اخیہ، میں اس سب سے چھپاتا، اللہ کہتا میرا ارادہ تو یہ تھا میں سب سے چھپا کر مت کو رکھتا، لیکن میں بیان کر رہا ہوں کیوں، یہ کیوں قیامت آئے گی، کیوں کس لیے کہ آپ کو قائم کیا، میں تو جدا کلو نصب مات ہے تاکہ ہر جان اپنی کوشش کا بدلا پائے، جو کچھ دنیا میں کیا ہے، جو نیکی یا برائی کی ہے، ایک ایک چیز سننا لتسالونا یوم ارن عن النار، دنیا میں تو بے مہارت چلتا تھا، دنیا میں تو گناہ پہ گناہ کرتا تھا، کون پوچھے گا کس نے کس کو اتنی باتیں یاد رہیں گی، کہا اسی لیے تو قیامت قائم کی نا، تمہیں تمہارے کیے کا حساب دوں گا، تمہیں تمہارے سامنے ایک ایک نیکی ایک ایک برائی رکھوں گا، اور تمہیں چھپ کر دنیا میں کیا رہتے تھے، اور اب کے سامنے جواب دینے کے لیے بہت، یعنی اس وقت تو کوئی آدمی کار نہیں کر سکے گا، یہ میں نہیں کیا فلاں نے کیا ہے، ہر چیز سامنے ہے اور ہر آدمی جان پڑا جان رہا ہوگا یہ بھی کیا ہے یہ بھی کیا ہے، اور اللہ کے حضور ہر چیز کا جواب دینا پڑے گا، وجہ بیان کرنی پڑے گی یہ کیوں کیا، اور ایک ادیشی آتا ہے ایک انسان سے پوچھا جائے گا نماز کیوں نہیں پڑھی عبادت کیوں نہیں کی، کہے گا باری تعالیٰ تو جانتا ہے تو نے مجھے اتنی بیماریاں دے دی تھی میں کبھی شفا ہی نہیں میں پائی، ہمیشہ بیمار رہتا تھا، کب میں عبادت کرتا، میں تو بیماری پڑا رہا، تو حضرت اللہ جل مجبور کریم حضرت ایوب علیہ السلام کو بلائیں گے، اس آدمی کے سامنے پوچھیں گے ایوب بتا میں نے تجھے مری دی تھی، ہاں باری تعالیٰ دی تھی، اور تیرے سارے تیری اولاد تیرا مان فوت ہو گیا اور تو اکیلا، اور تیرے ہی جرم نے پوری کی پوری مری سیٹ کر لی تھی، کیا تو میری عبادت چھوڑ گیا تھا، تو حضرت ایوب کہیں گے باری تعالیٰ یہ کیسے ہو سکتا ہے، تیرا بندہ ہو کے تیری عبادت کو چھوڑ جاؤں، اب اللہ پوچھے گا اس آدمی سے جس نے بڑا بہانہ کیا تھا تو ایوب سے زیادہ بیمار تھا، آدمی سر جو ہے شرم سے کھا لے گا، ایک آدمی سے پوچھے گا کہ بتا تو نے عبادت کیوں کی، بنا اولاد تھی اس کو مار کر کرانا تھا، آج ایک بہت بڑا بہانہ ہوتا ہے، چھوٹی چھوٹی چھوٹی اولاد ہے، ملک کو کوئی کام نہیں ہے، یہ تو مسجدوں میں رہتے رہتے ہیں، ہم نے کام بھی تو کرنا ہی کھلانا ہے نا، ہم وقت نمازیں پڑھتے رہیں گے روزے رکھتے رہیں گے، پھر کو کون کھلائے گا، ایک آج کو لایا جائے گا، کئی کیوں عبادت کو چھوڑ گیا، تو میری عبادت کو چھوڑ گیا، بنا اولاد میری اولاد تھی، میں اس کو کمارا کھلاتا تھا، اللہ جل مجدور کریم حضرت سیدنا یعقوب علیہ السلام کو بلائیں گے، اے یعقوب آؤ، حضرت یعقوب علیہ السلام آئیں گے، اے یعقوب تیرے کتنے بیٹے تھے، تیرے 12 بیٹے تھے، تو کیا 12 بیٹوں کو پالتے ہوئے تو میری عبادت کو بھول گیا تھا، ارے بھائی یہ کیسے ہو سکتا ہے تیری عبادت کو بھول جاؤں، اب اللہ اس سے پوچھے گا دیکھو میرے یعقوب کے 12 بیٹے، لیکن ایک لحظہ اس نے روح گردنی نہیں تو کیا کرتا ہے، ایک آدمی کو لا جائے گا جس حسن و جمال ہوگا جوانی ہوگی، ارے تو حیائی میں جوانی گزاری تو نے، تو نے بدتمیزی کی، بھائی تعالیٰ تمہیں حسن جو دیا ہوا تو حسن کا قرار نامہ یہ ہے، لوگ جو بھی مجھے دیتے تھے مجھ پر فریفتہ اڑاتے تھے، اس لیے میں راہ ہو گیا، نہ بھی اتنا حسین ہوتا ہے، نہ میں گمراہی کرتا، نہ میں زنا اور شراب میں پڑتا، کیونکہ تو نے مجھے حسن دیا ہوتا اس لیے گمراہی میں گیا، اللہ حضرت یوسف علیہ السلام کو بلائیں گے، تو میں نے حسن لیا ہے، کیا تو بے حیائی میں پڑا، بات اللہ یہ ایسے ہو سکا ہے، کیا بندہ ہو کر بے حیائی کرے، رب ہے گا کیا تو یوسف سے زیادہ حسین تھا، اسی وجہ سے ایک امیر آدمی کو دولت ہی کہاں خرچ کرتا، اس کے لیے آج کہتے ہیں نا آج دولت مندوں کو خرچ کرنے کے مخرج ہی نہیں پتا چلتا، کوئی سینما بناتا ہے، کوئی بے حیائی کرتا ہے، کوئی شراب مختلف ممالک کے دورے کرتا ہے، نہ جانے دولت کیسے کیسے کہاں کہاں خرچ کرتے ہیں، تو اللہ جل مجدور کریم انبیاء کرام میں سے حضرت سینا سلیمان علیہ السلام و تسلیم کو بلائیں گے جن کو پوری دنیا کا بادشاہ کیا تھا، اے سلیمان تجھے میں نے اتنی بڑی حکومت دی تھی، اے سلیمان تجھے دی تھی، کیا تو نے اس دولت اور ملک کو دیکھتے ہوئے میری جو ہے یعنی عادت تھی اس سے گردانی کی، بارشہ یہ کیسے ہو سکتا ہے، یعنی کسی کا بہانہ جو ہے وہ قیامت کے روز کارگر نہیں ہوگا، ہر بہانے کا تو اللہ پیش کرے گا، اس لیے اللہ جل مجد الکریم ارشاد فرماتا ہے کہ میں نے تو قیامت کا دن اسی لیے قائم کیا ہے، کل نفس بما تک ہے ہر جان کو میں بتا دوں تو نے کیا کیا ہے, اور ایک ایک لمحے کا حساب ہوگا, ایک ایک میری اور برائی کا حساب ہوگا. لیکن اس وقت بربادی اور ذلت شخص کے لیے جس کے الٹے ہاتھ میں, جس کے بائیں ہاتھ میں نما اعمال خراب لگ گیا ہے, اور خوشخبری اور خوشبختی اس شخص کے لیے جس کے سیدھ ہاتھ دائیں ہاتھ میں نما اعمال پڑھا دیا گیا. تو کہا قیامت کے قائم کرنے کا ایک یہ بھی مقصد ہے, ساری دنیا کے سامنے پتہ چلے گا, ماں باپ کے سامنے پتہ چلے گا, بہن بھائیوں کے سامنے پتہ چلے گا, بیوی کو خامد خامد کو بیوی کے سامنے پتہ چلے گا یہ دنیا میں کیا کرتا رہا, یہ کیا چیزیں اور کیا کام کرتا رہا. فلا یسد کا انہا من لا یومن بہا, تو ہر تجھے اس کے ماننے سے بازار رکھے جو اس پر ایمان نہیں لگتا. کافر تو کوشش کرتا ہے, شیطان تو کوشش کرتا ہے کہ وہ انہیں یعنی بلا دے جہنم, اور تمہیں بلا دے کیا کہنے والی ہے, وہ تمہارے دلوں میں یہ چیزیں نہ پا رہا ہے. تو مسلمان کل تجھے کہا شیطان جو ہے وہ غافل نہ کر دے, قیامت سے غافل نہ کر دے, قبر سے غافل نہ کر دے, موت سے غافل نہ کر دے. ہمیشہ موت کو اپنے ذہن میں سموئے رکھنا, ہمیشہ اس کو مد نظر رکھنا, ہمیشہ سوچتے رہنا کیا قائم ہوگی, آج جو قبر کل میرے سامنے ہوگا, کیا یہ جو میں کر رہا ہوں اس کا جواب دے سکوں گا, اس کو بخشوا سکوں گا. تو کہا شرام اور کافر تمہیں کہیں گمراہ نہ کر دے, تمہیں کہیں اس عید سے دور نہ لے جائے, وقت با ہوا ہوا کر با, اور تو اپنی خواہ سے پیچھے کیا تو پھر بھلا جائے گا. اے سننے والے, اگر تو آج دل نہیں کر رہا, آج میرا دل نماز کو نہیں کر رہا, آج دل جمعے کو نہیں کر رہا, آج دل کر رہا تھوڑی سی ذرا خرمتی ہو جائے, آج دل کر رہا ہنسی مذاق ہو جائے, آج دل کر رہا ذرا ٹی وی سی آر دیکھ لیا جائے, ذرا سنیما بھی نکالی جائے, ذرا دہلی کے لیے سیر و تفریح کر لی جائے. تو رہا اگر تو آپ ہی خوش نفس ہے تو نے آپ کر دیا, تو ہلاک ہو گیا. اس لیے نہ شاہ کے پیچھے لگنا, اس سے نہ یعنی کافر کے پیچھے لگنا, اور نہ اپنے اس نفس کے ہمارا کے پیچھے لگنا جو قیامت کو جو یعنی قبر حشر کو بلانے کی کوشش کرتا ہے. اور پھر اللہ مجد الکریم حضرت موسیٰ کلیم اللہ سے جب بات کرتے ہیں تو یہ چیز بات کرنے کے طریقے ہوتے ہیں, تو اللہ جل مجد الکریم کے آج پہلی مرتبہ یعنی اللہ جل مجد الکریم سے ہم کلام ہو رہے ہیں, تو کہیں حضرت موسیٰ گواہ نہ جائیں. تو حضرت موسیٰ سے رب کیسے کلام شروع کرتا ہے, وما تلک بیمینک یا موسیٰ, موسیٰ تیرے دائیں ہاتھ میں کیا ہے, بلا مثال و تمثیل, جیسے ایک دوست دوست سے بات کرتا ہے, ایک خلیل دوسرے خلیل سے بات کرتا ہے, تو اس کے کپڑوں کے بارے میں, اس کے گھر کے بارے میں, اس کی چیزوں کے بارے میں, یہ چیز ماشاءاللہ بہت اچھی ہے, یہ کیا ہے جی, کہاں لی ہے جی, کتنے کی لی ہے جی, ماشاءاللہ بہت اچھا. تو آدمی خوش ہو جاتا ہے اتنی بات سے, تو رب کہتا ہے ماتل کا ماتل ابھی یہ نہیں نکلا موسیٰ, موسیٰ یہ دائیں ہاتھ میں کیا ہے, ایک یہ مسئلہ. اور دوسرا یہ مسئلہ کہ لوگ کہتے ہیں دیکھو جی اگر نبی کو جم ہوتا حضرت جبرائیل سے پوچھتے کیوں, یہ کیا ہے یہ کیا ہے یہ کیا ہے, یہ صحابہ پوچھتے کیوں, اس لیے علم نہیں تو بھی تو سوا کرتے ہیں. تو یہ مسئلہ پیدا یہاں یعنی حل میں لیا کہ ضروری نہیں ہے کہ آدمی علم نہ ہو تبھی سوال کرے, بلکہ بعض اوقات سوال کرنے کے کئی اور بھی مقاصد ہوتے ہیں, جیسے اللہ کو تو پتا ہے اللہ کا ماں تل کا یمین کا یا موسا دائیں ہاتھ میں کیا ہے, موسا بھی نہیں کہہ رہے باری تعالیٰ علم کا یہ مجھے تو کیا کہہ رہا ہے, ہر موسا کہتے ہیں کالا حاضا آسائی باری تعالیٰ میرا آسا ہے, یہ میرا ڈنڈا ہے, کیونکہ اس آسا مبارک میں دیکھیے یہ اب آسا ہے نا, ابھی آت لگ گئے نا نبی آت لگ گئے تھوڑوں کا ذکر بھی قرآن میں, نبیوں کے ولیوں کے ساتھ لگ جائیں تو کتوں کا ذکر بھی قرآن میں, گاؤں کا ذکر بھی قرآن میں, ان کا یعنی ان کے ساتھ مل جائے تو جانوروں کا ذکر قرآن میں ہونے لگتا ہے, ان ہواؤں کا ذکر قرآن میں ہونے لگتا ہے, ان جگ کا ذکر ہونے لگتا ہے. یہ نسبت بڑی جی ہے, یہ نسبت الحمدللہ اس عرصہ کو نسبت حضرت سیدنا موسیٰ کلیم اللہ سے ہو گئی. تو وہ اچھا ہی بولنے لگا کہتے ہیں کہ سارا کے اوپر کی جانت ہو جاتی تھی, اور اس کا نام نبا تھا, اس عصا کا نام نبا تھا. تو کہا کہ یہ میرا آبا ہے, اب وقت کا علیہ میں اس پر تکیا لگاتا ہوں. ارے یہ رب کے سامنے غیر اللہ پر تکیا لگا رہا ہے, رام نے کہا ارے مجھ غیر اللہ پر تکیا لگا رہا ہے, ارے پسوں پر تکیا, ڈنڈوں پر تکیا لگا رہا ہے. اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ وہ آسا تو بہت سارے کام کرتا تھا نا, تو حضرت موسیٰ کلیم اللہ کبھی کبھی چھوڑی کے نیچے لگا, آپ نے اشارہ کیا آنا اتبک کر جاتا ہوں, وہ آہشو بہا اللہ غنانی میں اپنے پہ بھی جاتا ہوں, بفیہا ولیہا فیہا معارب اخرا, بھائی والا اس میں بہت سارے میرے کام ہیں, شیخ معرب اوہا کی طرف اشارہ کر کے کہہ دیا بہت سال یہ قائم کرتا ہے. یہاں بھی الحمدللہ یہ ثابت ہوتا ہے کہ آج سال وارکا میں بہت ساری اللہ جل مجدرین کرم نوازیاں تھیں, فضیلیں تھیں, اس لیے اللہ جل مجدل کے شکر ہے. اس بارگاہ میں بھی حضرت سیدنا موسیٰ کلیم اللہ کہہ رہے ہیں بار تعالیٰ یہ میرے بہت کہاں کرتا ہے. اب اللہ نے یہی کہا ارے تو اس سے کام لیتا ہے تو اس پر بھروسہ کرتا ہے, مطلب توشا اور پانی اٹھانے جب یعنی کچھ سامان اٹھانا ہوتا نا, حضرت موسیٰ رہتے آخر چل سامان اٹھا, وہ اپنے سب سامان اٹھا لیتا, چل وہ پانی رہا آج کل تک پانی لے کر آتا, آپ بیٹھے ہیں بکریاں دور چلی گئی, آپ اچھا کو کہتے ہیں چل بکریاں بکری کو واپس لے کر آ, آسا کلتا اور بکریوں کو لے کر آتا, بھوک لگی ہوئی ہے آپ بھوک لگی ہوئی ہے آپ اچھا کو کر دیتے ہو پورا درد بن جاتا, آپ سائل رہتے بھوک لگی ہوئی ہے اسی درخت پر پتوں کے ساتھ ساتھ پھل لگنے لگے آپ پھل کھاتے, وقفی والی یا پھر ہمارے وہ اخرا ہری طرح اس میں میرے لیے بہت سارے کام ہیں. اب اللہ جل مجدد نہیں کیا کہتے کالا الکہ اس کو پھینکو, اے موسیٰ کو زمین پر رکھو, حضرت موسیٰ علیہ اللہ نے کو زمین پر رکھا, یا موسیٰ موسیٰ اس کو پھینک دو, فالکہ حضرت موسیٰ نے ڈالا پھینکا, فائدہ ہے یا حیا تم پاس آ تو وہ بہت بڑا سانپ بن گیا, ہاتھ میں تھا تو سانپ تھا, زمین میں تھا تو سانپ تھا, اب حضرت موسیٰ نے دیکھا اتنا بڑا سانپ ہے تو حضرت موسیٰ کلیم اللہ ڈک بھاگے, جب بھاگے تو اللہ کہتا ہے کالا خلحا بلا رکھا, موسیٰ اس کو پکڑ ڈرنا کیونکہ حضرت موسیٰ نے پہلے یہ دیکھا نہیں تھا, یہی یعنی رات بات ہاتھ میں وجوہات میں ہم نے بیان کیا تھا کہ میں راج اس لیے کہ جیسے حضرت موسیٰ کو بھیجنا تھا فرعون کے پاس وہاں انہوں نے ڈالنی تھی رسیاں, انہوں نے بننا تھا سانپ, حضرت موسیٰ نے ڈالنا تھا اچھا اس نے بننا تھا ادھا, اور اگر فرعون بھی ڈر جاتے اور موسیٰ بھی ڈر جاتے وہ اجزا جو تھا وہ بےکار جانا, اس لیے پہلے بتا دیا کہ موسیٰ ڈالے گا یہ سانپ بنے گا, تو ہاتھ لگانا آسان جائے گا, پہلے ڈر گیا اکیلے سینا موسیٰ ہیں اللہ تو اللہ نے کہا اسی بلاد سویرے آ کر ساری ساری ہار باندھتے ہیں, جب جمت ہوگی تو ساری کی ساری امت سارے ہوں گے, ابھی اگر ہم صلی اللہ نفسی نفسی نہیں پکاریں گے کیوں میں راج ہی رات, آپ نے یہ ساری چیزیں پہلے ہی دیکھ پیارے محبوب پہلے ہو میں تجھے پہلے دکھا دوں سارے وہ عزت تیرا وقار تیری شان میں کمی ہو جائے گی, اس لیے تو پہلے دیکھ لے, میں اس روز بڑی غضب میں ہوں گا, میں اس وقت تہاری جباری کی صفت میں ہوں گا, لیکن اے محبوب یہ پہلے دیکھ لے, لوگوں کے لیے ہوں گا تیرے لیے نہیں ہوں گا, لوگ ڈر کے بھاگیں گے کہیں تو نہ ڈرنا, لوگ نفسی نفسی پکاریں گے تو نہ نفسی نفسی پکارنا, محبوب تو پہلے آ میں تجھے پہلے ہر چیز دکھا دوں تاکہ دنیا جو ہے وہ تو نفسی نفسی پکارے تو امتی امتی پکار رہا ہو, اے محبوب دنیا جو ہے وہ تو بھائی جب بالی اور تہاری کسی کو جو ایک پریشان ہو جائے, لیکن تو جانے کہ جب وہ ایک سیدھا کرے گا تو میری رحمت تو تجھ پر بارش بن کے برسے گی, اور میں کہوں گا مانگو سے اقدس اٹھاؤ جو مانگو دیا جائے گا, شفاعت کرو تو خرش دیتا ہوں. تو یہ السلام علیکم, آپ کو لوگوں کو بھائی آواز آ رہی ہے تو پلیز مجھے بتا, پانی دیتا ہے کر لاتا ہے, یعنی مقصد کیا کہ وہ آسا وہ لکڑی حضرت موسیٰ پکڑے تو زندہ ہو جاتا ہے, حضرت موسیٰ کا ہاتھ لگے تو اس میں حیات پیدا ہو جاتی ہے, تو انبیاء کا جسم جس لکڑی کو لگے وہ لکڑی زندہ, جس پتھر کو لگے حضرت موسیٰ نے پتھر پکڑا بارہ چشمے جا چورا بکرا میں پتھر کو پکڑے پتھر زندہ, وہ لکڑی کو پکڑے لکڑی زندہ, ارے جس کو ایک مرتبہ پکڑے وہ پتھر زندہ ہو جائے وہ لکڑی زندہ ہو جائے تو جس قبر میں صدیوں تک رہے وہ قبر کیوں نہیں زندہ ہوتی, تو مٹی کیوں نہیں زندہ وہ نبی کیوں نہیں زندہ, یہ بھول گئے ہو کہ ماض اللہ احتفظ اللہ کہا مٹی تو مٹی ہوتی ہے قبر تو قبر ہوتی ہے نا, یہ کہ قبر کو چھونا اور یا قبر سے برکت حاصل کرنا ناجائز ہے یہ حال کے نہیں, یہ لوگ ان کے بڑے بری ایسا ہی کرتے رہے, حضرت سیدنا یعنی حضرت سیدنا ایوب ساری رضی اللہ تعالیٰ نے ہو جا مدینہ تجربہ ہے تو آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ وسلم قبر منورہ پر گر کے رونے لگے, آپ قبر منورہ کی مٹی کو اپنے سطح چہرے پہ مر رہے ہیں, نوان نے دیکھا کہا کیا مٹی پہ گرا ہوا ہے, آپ نے سارے اٹھا اور کہا جانے میں پتھر کے پاس نہیں آیا, میں مٹی کے پاس نہیں آیا, میں اپنے آقا کے پاس آیا ہوں, میں لکے محبوب کے پاس آیا ہوں, تجھے کیا پتا ہو, اور رو اس لیے رہا ہوں کہ میرے آقا نے مارا تھا تب ہم غیر اہلوں کے سرد ہو جائے تو اس وقت پہ رونا چاہیے, تو اس لیے وہ مٹی زندہ ہو جاتی ہے, میں نے چند دن ہوئے اعلان کیا تھا کربلا کی مٹی میرے آقا کے ہاتھ میں آئی، مٹی بو پڑی، مٹی نے جب کی خبر دے دی کہ آج سے 50-60 سال بعد میں اے نبی میرا حسین جو ہے وہ میرے میدان میں میرے پر قتل کر دیا جائے گا، تو نبی کے ہاتھ لگے تو مٹی میں غیب جاتی ہے، نبی کے ہاتھ لگے مٹی زندہ ہو جاتی ہے۔ ارے جو جس ہاتھوں سے مٹی زندہ ہو جائے، یہ سکی لکڑیاں زندہ ہو جائیں، میرے آقا لکڑی کو پکڑے تو کہیں تلوار بن جا تلوار بن جائے، کہیں تیر بن جا تیر بن جائے، میرے آقا پتھر پہ ہاتھ رکھے پتھر سرا تو صاف پڑنے لگے، میرے آقا سوکھے ہوئے کھجور کے پیڑ سے ایک جا کر خطبہ وہ پتھروں سے سوکھوا جو تنا ہے وہ ہرا ہو جاتا ہے، وہ گول لگتا ہے، تو جن نبیوں کا جسم لگے وہ مردے زندہ ہو جاتے ہیں، ان نبیوں کا اپنا کیا ہوگا، ان کی اپنی حیات کیا ہوگی؟ تو کہا اے موسیٰ اس کو پکڑو، ہم اس کو پہلی طرح کریں گے۔ اب حضرت موسیٰ کلیم اللہ نے ہاتھ میں تھا تو پھر آپ سے کہا ایسا تھا، کہا یہ ایک معجزہ ہوگا، اے موسیٰ دوسرا دیکھو، ود بہت زیادہ الا جناح کا، اے موسیٰ اپنے ہاتھ کو اپنے باس میں لاؤ، ہم بغل میں لے جاؤ اپنے دانے ہاتھ کو، حضرت سیدنا موسیٰ کلیم اللہ اپنے ہاتھ کو اپنی یعنی بغل کے نیچے لائے، تخرج بیضاء تو سفید نکلے گا، میں گہرے سوئن کسی بغیر کسی بیماری سے، یعنی یہ نہیں کہ ہاتھ کو برس ہو گیا حضرت اللہ سفید ہو گیا، یہ نہیں، بغیر بیماری کے۔ حضرت موسیٰ نے اپنا ہاتھ بدل لیا، جب باہر نکلا تو یوں دور نکل آتا جائے آج بد اور لوگ چلا کرتے ہیں، ہر طرف روشنی چھا گئی، اب آپ دوبارہ یعنی بغل میں دیتے تو پھر ہاتھ بیٹھے کا بیٹھا ہو جاتے، جب آپ جاتے بغل ہاتھ دے کر باہر نکالتے ہر طرف روشنی ہو جاتی۔ یہ حضرت موسیٰ کا فرمایا آیتن اخرا، یہ دوسری شانی ہے، یہ دوسرا موجہ ہے، پہلا موجہ آسا اے موسیٰ تجھے دیا جس میں بشمار موجے ہیں، دوسرا آسا دوسرا موجہ کیا دیا، تیرا تجھے جلے بیضا دے دیا، تجھے حیات مکتا ہوا دے دیا، لیکن حسین یوسف جلے بیضا آنچ خوب دم عیسا حسن یوسف دم عیسا جدے رضا ہاری آنچے خوبا ہمارے بارت تو انہی داری، جو کچھ لے کے آیا سارے کے سارے نبی، اے محبوب تیری جھولی نے تیرے دام نے سب سے ڈال دیا، وہاں تو ہاتھ نورانی کا ہے نا، یہاں میرے محبوب کریم لکڑی کو ہاتھ لگاتے ہیں لکڑی چمکنے لگتی ہے۔ مشہور واقعہ کئی مرتبہ کیا، جو دو صحابی آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں، راہ پڑ گئی اندھیرا ہو گیا، جانے لگی اور کی یا رسول اللہ بات تو بڑا اندھیرا ہے، میرے آقا نے فرمایا تمہارے پاس کوئی چیز ہے؟ چی ہے یا رسول اللہ، چھڑی کو ہاتھ رکھ، کہتا ہے ارے تیرے پاس تو روشنی ہے، میں پھر اندھیرے میں جاؤں گا، تو وہ کہتا ہے میرے نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم نور یہیں ختم نہیں ہوتا، لا تو چھڑی اس چھڑی سے لگا لے، یہ چھڑی بھی تجھے تیری چھڑی کو روشن کر دے رہی، ارے جیسے چھڑی کو ہاتھ لگ گیا وہ چھڑی روشن ہو گئی، چھڑی سے چھڑی لگے وہ چھڑی روشن ہو گئی۔ لوگ کہتے ہیں وہ جی آج بیگ میں کیا رکھا ہوا ہے، عملوں کا کام ہے، ارے جس کو ہاتھ لگے وہ تو روشن ہے، جس میں خون مصطفیٰ ہو گیا وہ روشن تو نہیں ہوتا، اس میں شان کیوں نہیں آتی، اور اہل بیت کا امام کیوں نہیں چمکا اور چمکتا ہے؟ افسوس ہماری کے دیکھنے والے نہیں۔ جب ابو طفیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، یہ ایک پورے قبیلے کے سردار تھے، تب واپس جانے لگے، سر کی پیارے آقا مجھے کوئی نشانی دے دیں، میں جب آپ کی تعریف بیان کروں، میں جب لوگوں کو کہوں ایک نبی ہے تو وہ معجزہ طلب کریں گے، پوچھیں گے کیسا ہے، اور چونکہ میں میرا قبیلہ دوست بھی دور ہے تو کہاں کیسے آ کر آپ کو دیکھیں گے، کوئی نشانی دے دیں، میں وہیں ان کو آپ نشان بتایا کروں گا۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنا مبارک انگوٹھا حضرت تو فیل کے یہ نشانی پہ لگایا، تو جہاں انگوٹھا لگانے کے بعد اٹھایا تو وہاں سے جو روشنی چمک رہی، جیسے آج کسی گاڑی کی بتی سے روشنی کر دیا، بلا چلو تم چیز یہ رہا اور وہ کہا، تو حضرت عامر بن طفیل رضی اللہ تعالیٰ نے آپ کی پیشانی والی مما شیر رکھا کرتے تھے، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت دیا کرتے تھے، تو جب کوئی معارض پوچھتا ہے، جب کوئی ملر پوچھتا ہے، ارے جس نبی کی اتنی تعریف کرتا ہے، جس نبی کے بارے میں اتنا بیان کرتا ہے، اس کی شان بھی تو بیان کرنا، اس کا کوئی معجزہ بھی تو بتایا نا، تو آپ اپنی پیشانی سے آپ امامہ شریف اوپر کرتے تو جب لائٹ اور روشنی اور نور چمکتا ہے تو آپ کہتے دیکھ لے یہ میرے آقا کا ایک قدرہ سا موجہ ہے، یہ میرے آقا کا انگوٹھا لگا ہوا ہے، یہ میرے آقا کی مہر لگی ہوئی ہے، تو میرے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جس راستے سے گزر گئے وہ راستہ الحمدللہ نہیں ہو جا رہے ہیں، میرے آقا مسکرائیں تو حضرت پیشہ کی گمی ہوئی سوئی لگ جاتی ہے، میرے آقا کو دلوں کے ساری یعنی اندھیرے دور ہو جاتے ہیں، کفر اور شرک اور بدعت کی ساری کی ساری جھمکے دور ہو جاتی ہیں اور وہاں نور جھمکے لگتا ہے۔ کہا موسیٰ پھر یہ نشان دے دی لے نوری من آیاتینا، ہم تجھے اپنی بڑی بڑی نشانیاں لکوبہ دکھائیں گے، موسیٰ نبی اللہ ابھی بڑی بڑی نشانیاں ہم نے رکھی ہوئی ہیں وہ ہم تجھے دکھائیں گے، اذهب الى فرعون، اب جا فرعون کے پاس۔ معجزے دے دیے. اب کہا معجزے لے کر فرعون کے پاس آ, کیوں انہ تگا, اس نے سر اٹھایا باغی ہو گیا. موسیٰ جاؤ یہ معجزہ لے کو میری توحید کا, تو کال آنا ربکم العلا کے نعرے مارنے لگا ہے. جا کر اس کے سامنے میں تجھے اور بھی معجزات دوں گا. اب جب اللہ جل مجد الکریم نے ارشاد فرمایا کہ موسیٰ جاؤ فرعون کے اور فرعون کو جا کر بتاؤ, تو حضرت موسیٰ کلیم اللہ نے آگے سے کیا کہا اور اللہ جل مجد الکریم نے پھر کیا کیا اور وہاں جا کر پھر کیا ہوا, تو وہ انشاءاللہ العزیز کل بیان ہوگا. دعا کریں اللہ جل مجد الکریم آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صدقے ہمیں قرآن پڑھنے پڑھ کر سمجھنے اور اس سے انبیاء اولیاء کی عظمتیں ڈھونڈنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علی الا البلاغ المبین, ایک انشاء ناشی ہوگی, اس کے بعد انشاءاللہ حضرت صاحب اور حضرت دستور جو ہے وہ سوال جواب کا سلسلہ شروع ہوگا. میر بھائی تشریف ہیں.